To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 18 czerwca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Siatkarze dalej w grze o finałową szóstkę Ligi Światowej. Polacy pewnie wygrali z Iranem. Francuzi wybierają parlament. Sondaże wskazują na miażdżące zwycięstwo partii prezydenta Macrona. Kolejny weekend masowego napływu migrantów na włoskie wybrzeże. Uratowano prawie 3,5 tysiąca osób. Polscy siatkarze pewnie wygrali z Iranem 3-0 i przedłużyli szansę na awans do turnieju finałowego Ligi Światowej. Biało-czerwoni odnieśli czwarte zwycięstwo w 8 meczu rozgrywek i w tabeli zajmują 5 miejsce. Prowadzi Francja, która w Antwerpii pokonała Kanadę 3-0. W ostatnim meczu pierwszej rundy Polacy zagrają dziś w Łodzi ze Stanami Zjednoczonymi. Wszystko wskazuje na to, że partia prezydenta Emmanuela Macrona odniesie miażdżące zwycięstwo. O 8 rano we Francji rozpocznie się druga tura wyborów parlamentarnych. Według ostatnich sondaży La République en Marche może liczyć na grubo ponad 400 miejsc w parlamencie. Jeśli przedwyborcze szacunki się potwierdzą, będzie to większość niewidziana w Zgromadzeniu Narodowym od 1968 roku, gdy partia Charlesa de Gaulle'a zdobyła ponad 80% miejsc. Ponad 40 milionów uprawnionych wybierze nowe Zgromadzenie Narodowe, niższą izbę parlamentu francuskiego. Według ostatnich sondaży przygniatające zwycięstwo ma odnieść partia prezydenta Republika Naprzód. Prognozy przewidują, że zdobędzie ona ponad 400 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym, w którym zasiada 577 deputowanych. Na drugim miejscu znajdą się republikanie. Otwartą sprawą jest to, czy przejdą oni do opozycji, czy raczej będą wspierali ugrupowanie Emmanuela Macrona, któremu większość absolutna jest potrzebna, by móc realizować reformy, jakich Francja potrzebuje, przede wszystkim jeśli chodzi o rynek zatrudnienia, prawo pracy i kwestie gospodarcze. Według tych samych prognoz wybory mają się zakończyć całkowitą klęską rządzących przez ostatnie 5 lat socjalistów, których tylko niewielka grupa wejdzie do parlamentu. Dużą niewiadomą jest liczba deputowanych Frontu Narodowego. Liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen jest faworytką drugiej tury w jednym z okręgów na północy Francji, ale może być i tak, że tylko ona dostanie mandat deputowanej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ze względu na różnicę czasu do urn poszli już obywatele byłych kolonii i posiadłości zamorskich, od Polinezji przez Antyle po Gujanę, a także Francuzi mieszkający w obu Amerykach. Ten problem dotyczy często tak zwanych normalnych rodzin. Uzależnionych od alkoholu jest w Polsce blisko 800 tysięcy osób. W sposób szkodliwy piją 3 miliony. Ich leczenie rocznie kosztuje 500 000 000 zł. Osoby z problemem alkoholowym przybyły z pielgrzymką na Jasną Górę. Towarzyszą im bliscy, psychologowie, terapeuci, duchowni i wszyscy, którym bliska jest sprawa trzeźwości. Do 5 rano w jasnogórskim sanktuarium potrwa czuwanie. W pierwszym dniu pielgrzymki oprócz świadectw, koncertów, konferencji i mszy, jednym z najważniejszych punktów jest czuwanie w Bazylice Jasnogórskiej. Zebrani modlą się o wolność od nałogów dla uzależnionych i uzdrowienie rodzin zniszczonych przez alkohol. Jesteśmy po to, aby pokazać również swoją obecnością, że jest wielu ludzi takich, którzy z tym problemem w jakiś sposób chcą walczyć, chcą mu się przeciwstawić. Uzależnionym towarzyszą terapeuci. Bardzo często problem z alkoholem pojawia się w tak zwanych zwykłych rodzinach, mówi psycholog Agnieszka Paczkowska. Najczęściej, wbrew pozorom, są to rodziny, które powiedzielibyśmy normalna rodzina. Ojciec pracuje, matka pracuje, dziecko dobrze się uczy, rodzice są często po studiach. Nie ma to nic wspólnego z tym stereotypem, który znamy. Jutro w drugim, ostatnim dniu pielgrzymki centralnym punktem będzie msza. O godzinie 11 odprawi ją prymas Wojciech Polak. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Około 800 migrantów płynących na pontonach uratowano ostatniej doby na Morzu Śródziemnym, informuje włoska Straż Przybrzeżna. W piątek z kolei przejęto ponad 2,5 tysiąca osób. To kolejny weekend masowego napływu uchodźców na włoskie wybrzeże. Od początku roku do Italii przypłynęło prawie 70 tysięcy migrantów. Znacznie więcej niż w pierwszym półroczu uznanego za rekordowe 2016 roku. O kryzysie migracyjnym mówił szef MSW Marco Minniti podczas festynu dziennika La Repubblica w Bolonii. Podkreślił, że byłby bardziej dumny z Europy, gdyby jeden ze statków pływających pod banderą francuską, angielską czy hiszpańską, zamiast zabierać migrantów tylko do Włoch, przynajmniej raz zawiózł ich do innego europejskiego portu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela pogodna, nigdzie nie będzie padać, a w całym kraju synoptycy zapowiadają sporo słońca. Termometry pokażą w Trójmieście i Krakowie 22 stopnie, w Katowicach 23, w Szczecinie, Olsztynie, Białymstoku, Poznaniu i Wrocławiu 24, w Warszawie i Lublinie 25 stopni. Trójka. Program Trzeci. Był czas, kiedy każdy szanujący się meloman zbierał do swojej kolekcji tylko i wyłącznie regularne albumy czy maxi-single. Zakup składanek raczej nie wchodził w grę, bo jak wiem z opowieści starszych kolegów, składanki były czymś obciachowym. Owszem, można je było mieć, ale tylko takie, które przyrządziło się osobiście, najlepiej nagrywając kolejne utwory z radia. Współczesność pokazuje, że dziś jest inaczej. Składanki zostały zastąpione przez kompilacje, a te są w cenie. Zwłaszcza takie, które zawierają mało znane utwory, pierwotnie opublikowane w małym nakładzie lub dawno temu. Za takim wyborem muzyki często stoi przewodnik. Czasem jest członkiem znanego zespołu, czasem dziennikarzem muzycznym, a najczęściej DJ-em, czyli de facto digerem. Im bardziej znane nazwisko, tym oczywiście większy sukces sprzedażowy. To są tacy współcześni Indianie Jonesi, którzy po prostu przemierzają świat i kopią po sklepach płytowych, po jakichś targach. To jest fajny sposób na życie. Sam mam kilka takich składanek i tego się bardzo fajnie słucha. Zresztą wiele tych utworów jest niedostępnych. Mnie nie byłoby stać na płytę oryginalną z takim nagraniem, bo pewnie kosztuje tyle, co samochód albo mieszkanie w niektórych przypadkach. Tych płyt pewnie jest tam po kilka egzemplarzy. Oni polują na to latami, znajdują i potem albo się dzielą, albo nie, zależnie od swojego widzimisię. Więc często taka składanka jest jedynym możliwym sposobem dotarcia do tej muzyki dla nas zwykłych śmiertelników. To jest sztuka jakby zrobić wrażenie na ludziach osłuchanych, którzy się interesują tematem, a odkrywają właśnie taką muzykę. Kompilacje mają jeszcze inną wartość. Często pokazują zupełnie inne oblicze autora takiego zbioru. W świecie muzyki elektronicznej zaskoczenie jest tym większe, kiedy słuchacz przyzwyczajony do elektronicznej repetycji nagle za sprawą swojego autorytetu wędruje w świat wysublimowanego jazzu, który, jak się okazuje, często stanowi inspirację w tworzeniu muzyki eksperymentalnej lub klubowej. I to właśnie kompilacjom poświęcimy nasze dzisiejsze spotkanie, o których poza mną będą jeszcze opowiadać wybrzmiali przed chwilą Łukasz Kamiński, czyli dziennikarz muzyczny Gazety Wyborczej, i Wojtek Żdanuk, właściciel sklepu z płytami. A ja nazywam się Michał Margański. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Fani i specjaliści od muzyki jazzowej doskonale wiedzą, że początek naszego dzisiejszego spotkania zdobią dźwięki Alice Coltrane i Pharoah Sanders, rozpoczynający album Journey in Sachidananda. Ale w dzisiejszym ujęciu kompilacji może być bardzo interesująca i zarazem zaskakująca informacja, że właśnie to nagranie znalazło się w zestawieniu przygotowanym m.in. przez tego pana. Hi, this is Carl from Underworld and you're listening to Trika. W roku 2009 wytwórnia K7 wydała kompilację przygotowaną przez Carla Hyde'a i Erika Smitha. Ta kompilacja nosi tytuł Athens. No i jakież było moje zaskoczenie, kiedy czytając kolejne tytuły obok Alice Coltrane zobaczyłem Mahavishnu Orchestra, Soft Machine czy na przykład Mirosława Witousa. Underworldzi nabrali w moich oczach jeszcze większego uznania, a kiedy kilka lat później spotkałem Carla Hyde'a i miałem zaszczyt przeprowadzić z nim wywiad, to dowiedziałem się, że jest także wielkim fanem Milesa Davisa, co jeszcze bardziej wywołało mój zachwyt. Po raz kolejny bowiem zauważyłem, że ludzie bardzo mocno związani z bezkompromisową taneczną elektroniką fascynują się jazzem. Kompilacja przygotowana przez Underworldów w pełni to potwierdza. Jak państwo chyba przyznają, pokazuje inne oblicze obu Brytyjczyków. Współczesne kompilacje potrafią zaskoczyć, ale też nauczyć, zwłaszcza tych, którzy raczej nie wystawiają nosa poza ulubione gatunki. W sytuacji jednak, kiedy widzi się na płycie nazwę swojego ulubionego zespołu, sięga się po taką płytę bez namysłu, no i czasem okazuje się, że przed nami rozpoczyna się wielka przygoda i mam nadzieję, że takich niespodzianek będzie dziś sporo. Proszę się nastawić na kilka mało oczywistych nagrań. Nagrań w większości pochodzących z kompilacji, ale z drobnymi wyjątkami. As I look over my life and the things that I've done, I sometimes question myself and wonder why God has allowed me to win. But where I'm from and the things I've seen and the things that have come about, you wouldn't understand my clout. But let me tell you, I am ghetto. From the projects apartments to the low end of Chicago. From the streets of that great state of Illinois. I am ghetto. Pissy hallways, killers every day. People getting sprayed for no reason at all. I tell you, I am ghetto. Now I tried to change, and sometimes change is hard. When you got things embedded in your head from the way that you came up, you are scarred. Walking through the nights, watching all of the addicts and the dope fiends shoot up and kill themselves on a daily. I am ghetto. From people wanting to kill each other just over gang

Kiedy wybierałem muzykę na nasze dzisiejsze spotkanie, nie mogłem oprzeć się właśnie temu nagraniu, mimo iż nie pochodzi z żadnej kompilacji, a ze 180-gramowego singla. Mechanizm zaskoczenia jest jednak ten sam, co poprzednio, bo najpierw człowiek ma wrażenie, że słucha oldschoolowego house'u gdzieś, no ja wiem, z przełomu 80. i 90. lat. No, może z początku lat 90., czyli tak naprawdę z okresu, kiedy autor tego nagrania był jeszcze w pieluchach. Doprawdy nie mogłem się nadziwić, no i nie mogłem uwierzyć, że tę muzykę stworzył ten pan. Hello, this is Nicholas Jar and you're listening to Trójka. Nicholas Jar zaprosił do współpracy DJ-a Slogo, który tak na marginesie swoją pierwszą epkę wydał, kiedy Nicholas miał ledwie 3 latka. W każdym razie ta współpraca zaowocowała utworem Ghetto. Ten utwór powstał w 2015 roku. Mała dygresja na wstępie, a wszystko z powodu uczucia niedowierzania, które często pojawia się we mnie, kiedy słucham przeróżnych kompilacji. Płyt, które dają możliwość przeróżnych kierunków podróży. Płyt, które w stosunku do przeszłości bardzo rozszerzyły swoje znaczenie. Dziś bowiem, dzięki kompilacjom, spokojnie możemy przemieszczać się zarówno po osi czasu, ale też po rejonie geograficznym, jakiejś konkretnej stylistyce, czyli przebywać w określonym gatunku muzycznym. Możemy również spotkać takie kompilacje, na których wytłoczone utwory powstały z wykorzystaniem jakiegoś konkretnego instrumentu, bądź utwory nagrane w konkretnym miejscu. Współczesne kompilacje zawłaszczają również twórczość jednego autora, a jeśli jest to bardzo niszowy producent, to trudno tu mówić o wyborze najlepszych nagrań. Zarówno wytwórnie, jak i sami twórcy wolą to nazywać właśnie kompilacjami. Zwłaszcza jeśli utwory na takiej kompilacji zawarte nie pojawiły się wcześniej nie pojawiały się na jakichś regularnych albumach, a na całej serii epek, maxi singli, czyli płyt wydanych, no weźmy tutaj za ten konkretny przykład, na przestrzeni naprawdę wielu lat. Tak było w przypadku Jovona. Make you do something. seems sad to me that you're yearning for love. Answer this question, are you ready for me? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Deep in the middle of the night, you never know what's going on. It's gonna be alright i oldschoolowy house w programie trzecim, otwierający nam teraz drogę do kompilacji, której kluczem jest miasto, a właściwie metropolia, w której narodził się house. Ci z Państwa, którzy orientują się w tanecznej muzyce elektronicznej, z pewnością wiedzą, że myślę tutaj o Chicago. Chicago House to jest jeden z kluczy tego zestawienia, na której do kompilacji pojawił się właśnie wybrzmiały Frankie Knuckles z utworem Your Love, jak też między innymi Marshall Jefferson i utwór Move Your Body, czyli pierwsze utwory w historii określane terminem House Music. Mamy tutaj zatem dwa klucze gatunkowe i geograficzne. I ten drugi klucz geograficzny przyda się w tym momencie. A to wszystko dlatego, aby przenieść się do byłej kolonii holenderskiej. said, hey there, people, will you listen to me? I'm your private DJ, that's plain to see. With some funky words that will make you hop. I'm intruding you with a bong non-stop. Not just a couple of words. This is an official government health warning. The disease known as mind funk is rapidly spreading. Everyone, excluding my mother-in-law, is requested to proceed immediately to the anti-funk chambers. The mind funk is coming. I repeat, the mind funk is coming. Do 1975 roku była to Gujana holenderska. 25 listopada właśnie 75 otrzymała niepodległość i dziś jest to Republika. Republika Surinamu. Boogie and Disco Funk from the Surinamese Dance Floors 1976-1983. Taki tytuł nosi ta kompilacja, a z niej przedstawiłem Państwu utwór Funk in Your Mind. takiego zespołu, który właśnie działał już w niepodległym państwie w drugiej połowie lat 70. Ten zespół nazywał się Sami. Z Surinamu wracamy do Stanów Zjednoczonych, a dokładnie do Nowego Jorku, miasta wspominanego na jednej z kompilacji przez Mobiego. Thank you. Może pojawić się pytanie, skąd w nowojorskich wspomnieniach Mobiego znalazł się Plastic Dreams J.A.D., skoro jest to europejski klasyk muzyki tanecznej. Otóż Moby na kompilacji zatytułowanej Pulse Lane wybrał nagrania, które słyszał właśnie w Nowym Jorku, ale które słyszał najczęściej. A było to w dekadzie między 1989 a 1999 rokiem. I obok J.A.D. mamy tutaj również Run DMC, Jungle Bros, 808 State, czy na przykład A Tribe Called Quest. Takie oto przysmaki znalazły się na kompilacji przygotowanej przez Mobiego, czyli artysty, który właśnie wydał swoją kolejną płytę. Być może w przyszłym tygodniu troszkę ją posmakujemy. Potrójne pasmo przenoszenia.